สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในหัวเรื่องตามที่เราเคยได้ฟังกันมานะครับ16ครั้งด้วยกันในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่17นะครับในหัวข้อเรื่องจอห์นเดอะแบปติสต์ตอนสุดท้ายครับตอนที่7ในวันนี้นะครับเป็นตอนสุดท้ายจริงๆนะครับพี่น้องครับผมขอทบทวนใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับคนที่มาฟังพระเยซูก็คือสาวกของพระองค์คนที่มาฟังยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นก็จะเป็นประชาชนทั้งหลายและเรารู้นะครับว่าในบรรดาประชาชนทั้งหลายนั้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือพวกฟาริสีและพวกซาดูซีครับคนพวกนี้เป็นผู้นำศาสนาคนกลุ่มต่อไปก็คือพวกประชาชนประชาชนถามยอห์นว่าเราทำไงดีถึงจะได้เป็นการกลับใจใหม่ยอห์นบอกว่าถ้าคุณมีเสื้อ2ตัวคุณก็ให้กับคนที่ไม่มีเสื้อถ้าคุณมีอาหารคุณก็ให้อาหารนั่นคือคนแห่งการกลับใจใหม่ครับต่อไปครับคนเก็บภาษีก็สอนยอห์นก็สอนว่าก็อย่าเก็บภาษีเกินพิกัดครับพี่น้องครับนี่คือผลแห่งการกลับใจใหม่ทหารก็เช่นเดียวกันครับถามยอห์นว่าทำยังไงยอห์นก็ตอบเขาบอกว่าอย่ากันโชคทรัพย์อย่าใส่ความเพื่อเอาเงินจงพอใจในค่าจ้างของตนอันนี้คือผลของการกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับลูกานะครับบันทึกว่าคนทั้งหลายที่มาฟังยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับสงสัยว่ายอห์นเป็นพระคริสต์หรือเปล่ายอห์นตอบด้วยข้อความที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราอ่านมาแล้วนะครับบอกว่าเราให้เจ้าหลายรับหลักด้วยน้ำแต่จะมีคนหนึ่งครับมีผู้หนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าซึ่งจะให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟและผู้นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราเรียนรู้นะครับว่าคนประเภทต่างๆที่เข้ามาหายอห์นกับแบปติสต์เพื่อฟังยอห์นเทศนาไม่ว่าจะเป็นพวกปุโรหิตคนเลวีซาดูสีฟาริสีนะครับคนเก็บภาษีทหารประชาชนยอห์นนั้นมีเมสเสจเดียวมีข่าวสารเดียวครับคือกลับใจใหม่และสำแดงออกโดยการเลยครับโดยการบัพติศมาในการบัพติศมานะครับคือการเป็นพยานด้วยการกระทำนะครับด้วยการกระทำแสดงว่าเขานั้นตั้งใจที่จะเป็นคนใหม่เขาสำนึกกับใจหันจากสิ่งชั่วร้ายและความชั่วทั้งหลายหันจากความผิดบาปที่เขาเคยทำมาเพราะฉะนั้นการบัพติศมานั้นเป็นพยานครับถึงการกลับใจใหม่แต่หลังจากการบัพติศมาแล้วพวกเขานั้นจะต้องแสดงผลหรือบังเกิดผลซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลับใจใหม่แล้วผลต่างๆนั่นก็คือความเอื้อเฟื้อการเผื่อแผ่ความซื่อตรงความรักความอ่อนโยนการแบ่งปันสิ่งของและอาหารให้กับกันและกันพี่คองครับอันนี้คือสิ่งที่ เป็นผลของการบัพติศมาหรือผลของการกลับใจใหม่พวกเราทั้งหลายทุกคนก็เช่นเดียวกันครับหากว่าเราบอกว่าเรากลับใจใหม่แล้วมันจะต้องสำแดงออกในบางสิ่งบางอย่างนะครับในด้านต่างๆในชีวิตของเราแต่วันนี้นะครับในเช้าวันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่3นะครับข้อที่22โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์ทรงประทับที่นั่นกับเขาและทรงให้บัพติศมายอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำมากและผู้คนก็พากันมารับบัพติศมาเพราะยอห์นยังไม่ติดคุกข้อ25ครับเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอห์นและยิวเรื่องการชำระมลทินสาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่าอาจารย์เจ้าค่ะท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและผู้คนต่างก็พากันไปหาท่านยอห์นตอบว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาท่านหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระสัญญาได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวสหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้น ความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าต้องด้อยลงนี่เป็นถ้อยคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากครับในข้อที่30ยอห์นเดอะแบปติสต์กล่าวอย่างนี้นะครับว่า He must become more important while I become less important พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าต้องด้อยลงพี่น้องครับที่นี่มีคำถามหลายคนนะครับก็อาจจะถามเช่นเดียวกันกับผมว่าพระเยซูเป็นผู้รับบัพติศมาจากยอห์นถามว่าพระเยซูได้ให้บัพติศมาคนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับที่นี่ครับชัดเจนมากครับว่าพระเยซูเหมือนกับว่าพระเยซูให้บัพติศมาคนอื่นๆด้วยนะครับเหมือนกับว่าพระเยซูให้บัพติศมาคนอื่นด้วยแต่ถ้าพี่น้องอ่านต่อไปนะครับเราจะรู้ว่าในพระวจนะของพระเจ้านะครับได้บอกในข้อที่บทที่4ครับข้อที่1ข้อที่2นะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นข้อที่2ครับยอห์นได้บันทึกไว้ในวงเล็บนะครับความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นในบทที่4นะครับยอห์นยืนยันว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองนะครับแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้ความหมายก็คือเป็นผู้ให้นะครับภายใต้การมอบอำนาจของพระเยซูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าพระเยซูเคยให้บัพติศมาใครหรือเปล่านะครับในตามตัวอักษรอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเยซูยังไม่ได้เคยให้บัพติศมาใครเลยแต่พระเยซูให้สาวกนั้นหรือมอบอำนาจให้สาวกนั้นมีอำนาจในการบัพติศมาคนอื่นๆต่อไปในนามของพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเคลียร์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในข้อนี้ก็คือว่าคำว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องด้อยลงนั้นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากครับนี่คือสิ่งที่บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าจำเป็นจะต้องสำนึกและเก็บไว้ในใจเสมอนั่นคือความถ่อมใจครับการที่หลายๆครั้งเราประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตพระเจ้าได้ทรงยกชูเราขึ้นสูงนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับเราก็ต้องไม่ลืมยกชูพระเยซูให้เหนือเราพี่น้องครับอาจารย์ท่านยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับท่านบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะครับข้าพเจ้าต้องด้อยลงใครก็ตามครับที่ยกตัวเองขึ้นนะครับผิดครับเขาจะถูกกดลงแต่เมื่อไรก็ตามที่เรายกพระเยซูขึ้นนั่นแหละครับเราได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของตนขอให้ชีวิตของเราจะเป็นเหมือนกับยอห์นนะครับที่เราจะพูดในที่สุดว่าพระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงความสำคัญไม่อยู่ที่ข้าพเจ้าความสำคัญอยู่ที่พระเจ้าคนที่เด่นไม่ได้เป็นข้าพเจ้าคนที่เด่นนั้นเป็นพระเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรและสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านขอให้ยอห์นนะครับเดอะแบปติสต์ทั้ง7ตอนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน